בעזרת השם ידבר, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות תפילת המנחה, הלכה ג'. זמן מנחה אחר 6 שעות. על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר, והנה פי שניים בהוכחה אליי, שיש בחינת חרון אף, וצריך להמתיק ולברר העשן של החרון אף, שיהיה נעשה ממנו בחינת רוח אווירי, והוא בחינת רוחו של משיח, וקודם שבא לבחינת הידיים ובחינת קודם ההוויה, בעיקר ההוויה כשבא בחינת הרוח לתוך בחינת הידיים, ובתחילה שתי הידיים אחד, ואז הוא בחינת קודם הבריאה, וצריך להוציא מכוח אל הפועל לפתוח ולחתוך בחינת הידיים, שיהיה יד ימין ויד שמאל, וזה בחינת הבריאה, בחינת מוציא מכוח אל הפועל, והם בחינת שתי ארוחות, בחינת פי שניים הנ"ל, רוח דל אלה ורוח דל תתא, בחינת שני יודין, יוד בראש ויוד בסוף, שבשני השמות יוד כבב כה ועדני, ובאמצע 6 אותיות בחינת פתח, בחינת פותח את ידיך, יודיך, שעל ידי הוו, בחינת הפתח, נפתחין ונחתכין הידיים, בחינת היודין הנ"ל, ואז הוא בחינת הבריאה, בחינת מוציא מכוח אל הפועל וכו', לעיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת סדר היום, כי בלילה בחושך, בנפול תרדמה על אנשים, ומרד דיני נתערו, זהו בחינת חרון אף, וצריך לברר החרון אף, דהיינו העשן בבחינת עלה עשן באפו. וזה נעשה על ידי בחינת עשן הקורבנות שהיה עולה בלילה להכניע ולבשם כל מרד דינין כמובן. היינו לברר ולתקן עשן אחרון אף הנעל על ידי עשן הקורבנות. ועל כן היה עשן יוצא לצפון כמובן, ששם כל הבעלי דינים והכעס, כמו שכתוב, מצפון תיפתח הרע, בחינת כעס, כמו שכתוב, ועשר כעס מליבך, והעבר רעה מבשריך. ועל ידי זה נמשך שפע פרנסה בבחינת מצפון זהב יעתה. כי כשנמתק הכעס שבבחינת סיטרה דצפון, נמשך משם השירות ופרנסה. כמו שכתב רבנו שם במאמר הנ"ל, עיין שם היטב. ואזי נתקנד ונתברר העשן של אחרון נף, ונעשה ממנו רוח אווירית דקדושה, בחינת רוחו של משיח כנ"ל. וזהו בחינת רוח צפון המנשבת בכינור של דוד בחצות, שזהו בחינת התגלות מלכות משיח, שהיא מלכות דוד שנתגלה בחצות כמובן. ועל כן רוח צפונית, כי נתגלה מצפון דייקה מתבררות העשן והכעס בצפון כנ"ל. אך בחצות הוא התחלת ההתגלות בחינת רוחו של משיח. אבל עדיין הוא לילה וחושך, כי עדיין לא בא לבחינת ההוויה, לבחינת הידיים עד אור היום. שאז נתגלה הרוח הנ"ל בבחינת הידיים שהם בחינת יהי אור ויהי אור, יד ימין ויד שמאל. כי בתחילה נאמר והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, זה בחינת כעס ודין, בחינת חרון אף הנ"ל. ומשם די כאן התברר רוחו של משיח, וזה בחינת ורוח אלוקים מרחפת וכו' לדע רוחו של משיח, שנמשך מהתבררות החושך והענן הנ"ל. ואחר כך ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, זה בחינת שתי הידיים כמובן. היינו שנמשך זה הרוח לתוך בחינת הידיים, ואז עיקר ההוויה בבחינת יהי אור. וזהו וירא אלוקים את האור כי טוב, ועמד וגנזו לעתיד לבוא. כי לא יתגלה זה האור עד ביאת המשיח ועולם הבא. כי זה האור הוא בחינת רוחו של משיח כנ"ל. וזהו ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום וכו'. זהו בחינת שאחר כך הוציאים מכוח אל הפועל, ונתגלים בחינת שתי ארוחות שהן בחינת שתי היהודין, תחילת המחשבה וסוף המעשה שהן בחינת יום ולילה כידוע. ומתחילה היו מעורבים, כי בתחילה הם אחד, ואחר כך נבדלים ונפתחים כנ"ל. עיין במאמר הנ"ל היטב. ואזי הוא עיקר הבריאה כנ"ל, ואזי נאמר ויהי ערב ויהי בוקר וכו'. כי אזי הוא עיקר התחלת הבריאה והתגלות הידיים על ידי בחינת ויבדל, דהיינו שהוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. נמצא שבאור היום שאזי הוא בחינת יהי אור ויהי אור, אז נתגלה בחינת רוחו של משיח בבחינת הידיים כנ"ל. ועל כן מניחין אז תפילין, ששם נתגלה מלכות משיח בבחינת קשר של תפילין כמובן. וזה בחינת תפילין של ראש ושל יד, שהם בחינת ימין ושמאל, בחינת הידיים, שתי ידין הנ"ל. ועיקר התפילין בשעת קריאת שמה הוא תפילה, כי קריאת שמה היא דלת דאחד, שהוא בחינת מלכות משיח. וגם תפילה היא גם כן בחינת מלכות משיח, כמו שכתב רבנו ז"ל. כי עיקר כלי זין של משיח היא התפילה. והנה באור היום בשחרית, כל זמן שאין מתחיל להתגלות בחינת הלילה, שבחינת סוף המעשה, בחינת י' בסוף, עדיין בחינת קודם שמוציאים מכוח אל הפועל. וצריכים להוציא מכוח אל הפועל לגלות בחינת הלילה. וזהו בחינת תפילת המנחה אחר חצות, ונמשכת כל שש שעות אחרונות. כי אחר חצות משעינת וצללי הערב, צריכים לגלות בחינת הלילה, בבחינת מוציא מכוח אל הפועל, בבחינת התפתחות הידיים כנ"ל. וזהו תפילת המנחה שהיא באמצע היום בין שחרית לערבית, בין יום ללילה, בין בחינת שתי היהודין הנ"ל. בבחינת פתח שהיא בחינת שש אותיות שבין שתי היהודין כנ"ל. ועל כן זמנה כל שש שעות, כי על ידי תפילת המנחה מוציאים מכוח אל הפועל, ונתגלה בחינת יום ולילה, בחינת שתי היהודין הנ"ל. ועל כן אז דין התקיף השאלת, כי עיקר התעוררות הדינים מבחינת שמוציאים מכוח אל הפועל, שאז הם מקטרגין כמו בשעת הבריאה, שאמרו מה אנוש וכו'. וגם מתעוררים לנהוג גם כן חס ושלום מן הקדושה, מאחר שהקדושה נשתלשלה ונמשכת למטה כידוע. וזה בחינת מה שכתב שם רבנו במאמר הנ"ל, שאחיזת הסיטרא אחרא מנפילת חיתוך ופתיחות הידיים כנ"ל. בבחינת, ואמה מידך נגזרו עיין שם. היינו שאחיזתם מבחינת פתח הנ"ל, מבחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. ועל כן מתעוררים בשעת מנחה כנ"ל. ועל כן אין קריאת שמה במנחה רק בשחרית וערבית. כי עיקר בחינת רוחו של משיח שכלול פי שניים שתי היהודים כנ"ל, הוא רק בבחינת שחרית וערבית, יום ולילה, שהם בחינת שתי היהודים הנ"ל. והם בחינת הקריאת שמה שבשחרית וערבית, שהיא ד' דאחד כנ"ל, בחינת קוצו של ד' שהיא י'. היינו שתי היהודים הנ"ל. אבל במנחה אין צריכין רק להוציא מכוח אל הפועל בבחינת פתח, בחינת פותח את ידיך כנ"ל. וזה נעשה רק על ידי תפילה שהיא בחינת פתח, בבחינת עד נאספתי תפתח. כי התפילה היא בבחינת פותח את ידיך ומשביע וכו', שאנו מבקשין ומתפללין שיפתח את ידו ויסביענו מרצונו ידבח. ועל כן במנחה צריכין רק לתפילה כנ"ל. ב' וזהו שאמרו אבותינו זה לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שכן אליהו לא נענה אלא במנחה וכו'. כי אליהו היה צריך להכניע אז התגברות הסיטרא אחרא ועובדי העבודה זרה. ועל כן התפלל מנחה דייקה, כי עיקר אחיזתם משם כנ"ל, בבחינת ואמה מידך נגזרו כנ"ל. ועל כן התגבר אליהו והתפלל מנחה כתיקונו כדי להכניעם בשורשם. ועל כן דייקה בשעת מנחה יכניעם כנ"ל. וזה נעשה על ידי אליהו דייקה, כי פי שניים הנ"ל נמשכים מבחינת אליהו, כמו שכתוב ויהינה פי שניים ברוחך וכו', שנאמר באליהו. כי על ידו נתגלה בחינת מלכות המשיח. ועל כן אליהו ממונה לבשר גאולה עתידה לגלות מלכות משיח. ועל כן אליהו דייקה נזהר בתפילת המנחה ונענה, כי מנחה היא בחינת מוציא מכוח אל הפועל, שזהו עיקר התגלות הידיים והיודין הנ"ל, שהם בחינת משיח שיבוא במהרה בימינו אמן. כי מנחה היא בבחינת ראש השנה שהוא בריאת העולם, כי יצחק תיקן תפילת המנחה. ועל כן אז דין השאלת שבחינת יצחק. ובחינת ראש השנה שהוא בחינת גבורות יצחק. ובראש השנה נברא העולם, נמצא שמנחה היא בחינת הבריאה, בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל.